www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. آپ حضرات کو معلوم ہوگا، یہاں سے جانے کے بعد ہی یہ اطلاع ملی کہ عبداللہ کے بڑے برادر نسبتی کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے کہ ان کی بہن موجود ہے، عمر بھی 50-51 سال کی. رونا تھوڑا شروع ہو گیا، بیچاری رو رہی تھی، نہ روتی بہت رو رہی تھی. گھر میں میری آمد آدھی کا معاملہ تھا، ان کے لڑکیاں لڑکے سبھی اسامہ بھی بہت متاثر تھے. عبداللہ نے کہا تراوی کیا ہوگا اسامہ؟ بولے گا کوئی پڑھا لے گا، ایک دن کے لیے لے جاؤ. اس کی پوری خواہش تھی اپنے ماموں کو دیکھنے کی. میں لے جا رہا ہوں، ایک دن کسی کو مقرر کر دے گا، کر لے کے چلے آؤں. مارا وہ لوگ صبح گئے، اب شاید پہنچے ہوں، وہ دور ہے، راستہ بھی بہت خراب ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ہمارے مرید بھی تھے، یہاں آتے تھے بھی، رمضان میں آتے بھی تھے، 2-3 سال پہلے آئے. وہاں نہیں جاتے تھے، کہتے میں خانقاہ میں آئے ہوں، خانقاہ میں رہوں گا، خانقاہ میں کھاؤں گا. کسی وقت آدمی کے اندر جا کے ملنے چلے بہن کو، بہت ہی دیندار بھی تھے، ماشاء اللہ ماسٹر تھے بہت زیادہ. وہ ان کی مغفرت کے لیے آپ ہزار دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے لوگوں کو صبر سکون عطا فرمائے. ماں موجود ہیں، انہیں عبداللہ کے ساتھ موجود ہیں. لڑکی کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، اب ان کا انتقال ہو گیا. اتنے بچوں کو چھوڑنا بالکل کوئی سہارا نہیں، وہی تھا اور کچھ نہیں، میں زیادہ آدھا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سب نے بڑی خدمت کیا، سالوں سے خدمت، رات اور رات. وہ تو جاگتے تھے، بیوی بھر بھی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، عافیت دے، آئندہ ان کی نسلیں صحیح سالم رہیں، بچیاں ہیں ان کی صحیح طور سے شادی بیاہ ہو. بہرحال طبیعت متاثر رہی تھی، اور ایک طبیعی بات ہے، لڑکے بچے سب رو رہے ہیں، طبیعت پر اثر. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے. اس آیت کی تلاوت میں اس لیے کیا، جب انہوں نے پڑھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے حضرت بادشاہ ستا صاحب ایک زمانے بہت بیمار ہوئے تھے گورکھپور میں. اب تک کی حالت تھی، بالکل نا امیدی تھی، لیکن وہ اچھے ہو گئے. تو نماز کے لیے آئے فجر میں، پڑھی مدے میں، تو یہ آئے جب پڑھی گئی، ان نظر یاد تھا نہیں، بات ہوئے خیال تھا کہ نہ پڑھ سکوں کیا ہوگا، خود ہی طبیعت دار تھا. یہ آیت پڑھی گئی، سب سنتے رہے، میں شاید بغل میں تھا. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، تب اس آیت کو امام نے پڑھا ہے، جتنی زور سے چیخ نکلی یہ وہاں تک چھت پڑ جائے گی. میں موجود بغل میں، یہ بالکل پیچھے رہا، ڈر گیا میں، اللہ کیا ہو گیا. ان جہنم، بے شک جہنم گھات میں ہے، تاغین کے لیے جو طغیان کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، ان کو چھوٹ نہیں ہے، گھات میں ہے، موت آئی نہیں چلے گئے اس میں، ان جہنم یہ سورہ بہت ہی اہم سورہ ہے. اس کا تو جیسے سورہ حجرات کا اسے تمام معاشر کے آداب ہیں, اسی طرح کی جنت اور دوزخ کو اس نے خوبی خوب بیان کیا ہے. تو پورا قرآن بنا ہوا ہے, لیکن اس کو دیکھیے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا, اسی میں چہرے بھی رہیں گے, یہ نہیں نکل کے بھاگ جائیں. اب تو جیسے بھاگ جاتے ہیں کسی کی دیجیے روٹی بھاگ جاتے ہیں, لیکن وہ اب کوئی نکل کے بھاگنے والا نہیں. بہرحال پورا قرآن ایسا ہے. اور پھر یہ صورتیں یہ ذریعہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے ہے, اس کا استحضار ہونا چاہیے. اصل تو مجھا واحد قرآن ہی ہے. بہت فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کے کوئی واحد ہے, قرآن سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں, اور نہ قرآن سے بڑھ کے کوئی واحد ہے. یہ معمولی ہے, ہزاروں آیات سنائیے, لیکن یہ آیت ان جہنم کانت مرصادا للطاغین, جو طغیان کرنے والے ہیں, سرکشی کرنے والے ہیں, ان کے لیے سب سرکشی وہاں ٹوٹ جائے گی. ان کی ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں جانا بہت بڑا کارنامہ ہے, اور برداشت کرنا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچائے, طغیان سرکشی سے بچائے, معافیا سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو ٹھکا لیتے. حضرت ماں تھانی فرماتے تھے میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں جنت کا مستحق ہوں, جہنم سے پناہ دیے نہیں, لیکن معرفت کی بات, اس لیے نہیں کہ میں جنت کا مستحق ہوں, بلکہ اس لیے پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اس کا مجھ کو سہارا نہیں ہے, برداشت کیسے کروں گا. جب لوگ دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایک بزرگ تھے چراغ کے لوگ میں اپنے ہاتھ یاد دے, اور جب جلنے لگتی تھی ابڑی حضرت سید عبد القادر وغیرہ کا واقعہ گھٹا دیتے تھے. فرماتے تھے کہ اے نفس, جب اس چراغ کی سوزی برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے سوزی کیسے برداشت کرو گے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا عملی خوف ہے, عملی خوف گرا دیتے تھے عملن کو. حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تنہائی میں جاتے تھے, کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں تنہائی میں, زبان کو پکڑتے تھے, کہا اس نے ہم کو ہلاکت تک پہنچا دیا. ابو کا صدیق خلیفہ راشد, وہ اپنی زبان کی اپنی حفاظت کرتے تھے. اسی بنا پر نجات عملی کا ایک نشان ہے, اپنے زبان پر قابو پاؤ. لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات, میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, دیکھیے ذرا, اور جا کے پوچھا من نجات, نجات کس چیز میں ہے؟ نہیں تو بتایا حدیث ہمارا, کتنی زبردست حدیث ہے. کس انداز سے پوچھ, صحابہ برابر ہم کو پہنچ سکتے ہیں؟ صحابہ پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں, بدبختی ہے. اذا سخر اللہ علیہ سعید, اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سعداء, جب کسی سعید کی صحبت کے لیے اللہ منتخب کرائے تو وہ سعید نہیں ہوں گے, سب سعید سب نیک بخت. اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سعداء, سب سعداء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے تھے, کوئی خواہش نہیں. کیا خواہش؟ اذنی واؤجد یا رسول اللہ, ہم کو نصیحت کیجیے, اور ساتھ یہ بھی مختصر نصیحت کیجیے, یہ بھی ساتھ. یہ کوئی کہہ سکتا ہے پیر کے سامنے؟ اگر کہہ سکتے ہیں مجھ کو نہیں کر سکتے, مختصر بیان کیجیے گا چپکے سے. لیکن صاحب آئے تھے کھلے ہوئے تھے دل کے, حضور سے کہا یا رسول اللہ اذنی واؤجد, ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. کیا مجھ کو تو بتاتا ہوں, میں حدیث نہیں پڑھاتا اتنا, آپ لوگ جیسے بخاری میری حدیث کو ایک بار نور ہے, درد ہے ان حدیثوں میں درد ہے یہ وحی ہے غیر مطلوب ہے تو پوری بات ہے علماء کی یہ بھی وحی ہے لیکن غیر مطلوب اسی بنا پر بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بخاری کی بھی تلاوت کیا کرو کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے علامہ ابن تیمیہ نے کہا میں دیکھا ہے اگر بخاری شریف کی بھی تلاوت کیا کرو اس کے اندر برکت ہے علامہ بخاری کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ختم قرآن پر میں سمجھتا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا کہ بخاری کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے انہوں نے نہیں کہا کہ میں کتاب کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تجربات ہے میں نے دیکھا تجربات ہے کتابوں کا دل بھی نہ چاہیے یہ سمجھتا ہے ویسے ہی کچھ واقعات میں نے ابھی دیکھے ہیں یہ بخاری ختم پر یہ واقعات مطلب صرف یقین میں سے تھے بخاری لکھا ہے کہ جو لوگ غیبت سے بچتے ہیں وہ صدیقین میں سے ہیں امام بخاری نے کہا ہے کہ انشاءاللہ مجھ سے اللہ غیبت کے بارے میں نہیں سوال کرے گا معلوم میں نے غیبت نہیں کیا اتنی اذیت لوگوں نے پہنچائی آخر میں نے کہا اے اللہ زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے اٹھا لیجیے مصیبت بھی تب تک لوگوں نے نہیں کہا اللہ سے کہا اے اللہ زمین میرے اوپر کون امام بخاری اصحر قدب بادہ کے دیو اللہ والے گیا یہ حال تھا مخلوق کی طرف سے یہاں گئے پریشانی آئیں اب ہم لوگ پریشانیوں سے کتنا ڈرتے ہیں ڈرنے چاہیے بڑا ماننا چاہیے میں نے کہا بخاری پڑھنے والوں سے بہت علماء تھے میں نے کہا یہ بھی مستحد رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کی طرف تم پر بھی کچھ آئے چیٹا اس کا برداشت کرنا طلبہ سے بڑھے گا چھیٹا آیا کیونکہ اصل بخاری ختم کی ہو ان پر آفات اور بلیات کی چھیٹے آئیں گی اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کی زبان کو محفوظ رکھا یہ بڑی بات ہی یہ کہ غیبت کے بارے اتنی مصیبت میں آدمی رہے اور کسی سے کوئی غیبت نہیں معمولی بات ہے اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کہ غیبت سے بچنا صدیقین کا کام ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری صدیقین میں سے تھے دیکھتے کہ ہمارے اکابر علماء محدثین فقہا سب صحابہ نسبت تھے نہیں ابو حنیفہ کو امامت کا منصب دیا گیا امام شافعی کتنے بڑے صوفی تھے فرماتے تھے کہ میرے اندر مروت ہے جس وجہ سے مجھے پریشانی بھی آتی ہے اور لکھا کہ صاحب مروت یکون فی جہد صاحب مروت صاحب مروت ہمیشہ جہد میں رہتا ہے مروت سے کوئی بات کہلا لیا لکھا لیا اب کتنا ہوگا صاحب مروت ہمیشہ جہد میں رہتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ میں ٹھنڈا پانی چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گا لیکن مروت نہیں چھوڑوں گا مروت کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن پانی ٹھنڈے پانی کو مروت کو نہیں چھوڑ سکتا ٹھنڈے پانی کو چھوڑ دوں گا کبھی نہیں پیوں گا اسی وجہ سے صاحب مروت یہ لفظ ہے صاحب مروت ہمیشہ جوش میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے آتی ہیں پریشانیاں کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے اب کچھ طرح دے دیا دس ہزار دن رات واقعات ہو رہے ہیں صاحب مروت ابھی ایک خرابی گیا صاحب مروت اپنا حساب کتاب ہی نہیں پوچھا مروت نے نہیں اس کو مروت نہیں یہ نہیں کہ سب صاحب مروت اس وجہ سے پرہدا بھی رہنا چاہیے یہ بھی لا یلغ المؤمن من جوہر واحد ایک سرار سے دو مرتبہ مومن دسا نہیں جاتا صاحب مروت میں حمک اس کے ساتھ شامل نہیں ہے لیکن مروت میں دھوکا ہو جاتا ہے بےخوبی نہیں ہوتی دھوکا ہو سکتا ہے ہوتا ہے دھوکا امام شافعی کتنی بڑی بات حضرت تھانی بہت زیادہ محتاط کسی میں تھے کسی نے جا کے کہا حضرت تھانی سے کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ سب اپنی جائیداد لڑکوں کو اپنی زندگی میں دے دوں فرمایا لیکن امید نہ رکھنا پھر ضروری نہیں کہ تمہارے لڑکے دے پھر دیا دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے जितना है ढाई सौ ढाई होता है ना ढाई से एक दिन का कितना फिक्र होता है जितने लोग अदा करते हैं अरे शुरू में भी बढ़ाया हमको तो वही साहब का है वो तो कभी नहीं देखता कि पूरी फिदिया कोई ऐसा ये है मौला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा ए आयशा वो बकरा दबा हुआ था तो क्या किया तुमने कहा या रसूल अल्लाह सब तो खर्च कर दिया नहीं सुनी आफ्ताब सभी आफ्ताब सब खत्म कर लिया अगला दस रख लिया था ताकि आप इफ्तार करें खाना खाएं अगला दस आपको पसंद था इसलिए रख दिया है कहा कि जो तुमने खर्च किया वही रख लिया है जो रख लिया उसको जाया किया कितनी ये तालीम है बच्चों को भी तालीम बीवी को भी तालीम ये नहीं किसी की तालीम जूदो सखा की तालीम खर्च करो इसी बिना पर हजरत आयशा कब किसी को कोई चीज हदिया भेजती थी वो आके कहता था उन पूछती थी क्या कहा उसने कहा आपको दुआ दिया है जजाक अल्लाह का हो जजा अल्लाह का हो कहा मैं भी उसमें जजा की दुआ करती हूँ ताकि मेरा हदिया जो है खारिज रहे सबका रहे किसी दुआ का मुझसे मरहून मिलना न हो जाए ये है मार्फत जिस नबी की सोबत में रहने के बाद के बाद साहबे मार्फत भी हो गए साहबे जूदो सखा भी हो गए एक साल के देते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्चा आखिर में है ना मालूम है सब खर्च उठ कर देती थी लौटती नहीं थी हजरत आयशा का कोई चाहिए अल्लाह पर भरोसा हुजूर ने सबका ये भी एक सुन्नत करा दे दिया है कि अपने बीवी बच्चों के लिए इकट्ठा कर सकता ये तो सुन्नत है नहीं उन्होंने जो ये दूसरी सुन्नत है ये नहीं कि शौहर जो दे दे उसको बस उसी के लिए रखो अभी वाकया है मैं घर में की बात को थोड़ा सा मुश्किल हो गया इसकी वजह से मैं भी ज्यादा बातचीत हूँ बहुत नेकी की सुन कर तो मैंने कहा कि अभी एक औरत कह रही थी उनसे बड़े उससे कहा एक औरत कह रही थी नहीं वो शौहर कह रहे थे कि हमारी औरत मरी और लाखों रुपया मुझको दिया उसने कि जो आपने दिया देते थे मैं रखती जाती थी आई उसको दे दीजिए ये बड़ी तारीफ की बात औरत की तारीफ की बात हुई ना ये हमारी औरत की भी तारीफ सुनी है कहा कौन बड़ी बात किया उसने जब उसके शौहर ने उसको मालिक बनाया था तो उसको मदरसे में खर्च करना चाहिए उसको रखने की जरूरत थी फौरन कहा यानी मैं तो उसकी तारीफ में बयान कर रहा था कि भाई अच्छी औरत कहा कमाल की कौन बात है ध्यान ये नहीं सब फौरन बात कबूल कर देती फौरन एक तकदीर कहा कौन कमाल की बात है उसको खर्च करना चाहिए लाखों रुपये दिया था कि अल्लाह के लिए अपने लिए खर्च करना चाहिए तो और मैंने ने क्या जरूरत थी और तुमको मालिक बनाया जो आता अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम लोग कोई मालदार नहीं चलिए जब भी हजार दो हजार रुपये लिखा हुआ है कि मस्जिद के लिए अपने सामने मस्जिद में देती थी कि चार सौ पाँच है कि पाँच दो ये अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का फ़ज़्ल है देने देने का सिलसिला रखना चाहिए अपने औलाद को सिखाना चाहिए हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब फूलपुरी दोनों पार्टी पहली वही सबसे पहले शेर उन्हीं से सुना हमने इल्म चू बर्तन धनी मारे बुआ इल्म चू बर्दी धनी यारे बुआ पार्टी पहली दूसरी पढ़ा था बात बात कहते ही साहब नगर दिया मऊ में ये शेर उन्हीं से पढ़ा सुना मैंने इल्म को जब ये बदन पर रखोगे तो ये सांप बन करके आएगा और इल्म को जब दिल में रखोगे तो यार बन के आएगा ये शेर मैंने पढ़ा इल्म चूं बर्तन धनी मारे बुअर इल्म चूं बर्तन धनी यारे बुअर पुराना हदीस का इल्म दिल में रखो बुजुर्गों के वाकयात पढ़ते हो उसे इबरत हासिल करो नसीहत हासिल करो साहबे कराम कैसे शायक थे कितने बड़े तालिब थे आखिर का करा ख्याल था बिरहा वाली कल परसों के सुनाया था आपने वो बहुत उमदा बाग था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पानी भी पीते थे उस कुएं को हमने देखा है جب ہم سراٹھن میں گئے تو اس وقت ماجد ربی موجود تھے, تو اسی احاطے میں ہم لوگ رہتے تھے. لیکن ہوا تھا تین اونٹا تھا, ہم لوگ جا کے دیکھتے تھے. سب سے محبوب با کون تھا؟ میرے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے خرچ کرنے کی فضیلت سنا. خرچ کرنے جو سنتے تھے تو عمل کرتے تھے. خرچ کرنے کی کہا یا رسول اللہ جب خرچ کیے تھے فضیلت ہے. سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ میرے ہاں والا باغ ہے, اس کو میں صدقہ کرتا ہوں. معمولی بات نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز کو خرچ کرو. بزرگوں فرماتے ہیں, فوراً فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب آدمی کو لفظ ہوتا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, یہی خرید فروخت ہے. اللہ سے خرید فروخت ہے, کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. ابھارنے والی آتا ہے, کمر بستہ کرنے والی آتا ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کو لتا لتاویر محبت محابین کے تاغیر بیمار ہیں. کون سا طغیان انہوں نے کیا؟ لیکن استحضار ہوا کہ ہم بھی تعبیر میں سے نہیں ہیں, طغیان والے میں سے نہیں ہیں. مرد الموت سے چھو کر کے جیسے آئے تھے, اس میں بھی اعتراض دور جیسا روئی نکل جائے گی. اور بھی ایک آیت ہے, میں بھی موجود تھا, بہرحال وہ اس وقت یاد نہیں آ رہی. صحابہ کرام صحیح طالب تھے, صحیح مستشید اور صحیح مرشد جب جمع ہو جائیں گے تو کامیابی ہو جائے گی. صحابہ نے کہا من نجات یا رسول اللہ, نجات اس چیز میں ہے. فقال عملی کرنے کے لیے سانا, اپنی زبان پر قابو رکھو, یہ نہیں کہ جو زبان میں آئے کہہ دو. زبان کے بعد معمولی عملی کرنے کے قابو رکھو, یہ بڑی بات ہے نا. عملی لفظ کتنا ہے؟ اب میں کہتا ہوں کرسی بجٹ اور زیادہ قابو میں رکھو. یہ وہ سب سے آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی سنا ہوگا, اس پر بیٹھ کے آؤ قابو میں رکھو. یہ تمہارے باپ کی کرسی نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. تم نیابتن بیٹھے ہو, وراثتن بیٹھے ہو, وہی کہو جو نبی نے کہا. نبی نے بیٹھ کر کے تکبر کی بات نہیں کیا ہے. اس کرسی بیٹھے ہیں نبی, خطبہ آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ موجود ہے, پڑھیے. ایک خطبہ وہ بھی ہمارے پاس ہے جو مسجد نبوی اور قبا اور مسجد درمیان میں خطبہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جامع مسجد سے ہوئے. اور بڑی عمدہ بن گئی جب ٹوٹی پہ مجھے تھکا سب. وہ خطبہ عجیب غریب ہے. میں کہیں اپنے دشمنوں کا ذکر ہے, شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں کسی نے لکھا ہے, اتنی تصریفات ہیں, کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں, لیکن اپنی تکلیف کہیں ذکر نہیں ہے. شاہ ولی اللہ صاحب یہ ہمارے صحیح وارث تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو بھی ضرورت تھی, لیکن اللہ پر بھروسہ. ان کے مکتوبات میں ہے کہ مجھے ایک حویلی, یہ ملفوظات سے نہیں ملے گا, مکتوبات میں ملے گا. یہ ہوئی ہے ابھارنے والی چیز کہ اقوال کے علاوہ مکتوبات کو میں جمع کروں گا. شروع کر دیا اسی واقعے سے. یہ حویلی والا فرمایا کہ ایک حویلی ہے وہاں دلی میں, برسوں کی تھی, جی چاہتا کہ خریدوں. مجھ کو ضرورت کا ہے, مجھ کو ضرورت ہے, جی چاہتا کہ خریدوں. میرے پاس روپیہ نہیں میں خرید سکوں. شاہ ولی اللہ یہ بات ملفوظات میں نہیں آئے گی, مکتوبات میں آئے گی. اسے عبرت ہوئی کہ نہیں؟ میری سمجھتے تھے بادشاہوں کے منظور نظر سے بس روپیہ ہی روپیہ ہوگا. نہیں, ایک حویلی مکان بھی خرید نہیں سکے. شاہ ولی جتنا تھا اس کو بھی دے دیا, گورنمنٹ نے گرا دیا, مدرسے گرا دیا. لن يقفني بيني قلت النبي أكرم صلى الله عليه وسلم کی تعليمات کا اثر صحابہ پر رہا تابعین پر رہا ہمارے اقارب الحمدللہ علی آسانی صحابہ کے طرز پر رہے اللہ تعالیٰ ان اقارب کی تعلیمات پر اور ان کے اسوہ پر ہم سب کو زندگی اتارنے کی توفیق ملتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا لے کے نشانہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, لفظ املک ہے اپنے لفظ زبان پر قابو, بہت بڑی بات. اسی کو ہم پکڑ رہے ہیں تو بہت سے آفات اور بڑی یاد سے بچ جائیں گے. ایک آدمی سے رائے دے کے بات ہے, یا مولانا میں فلا مدرسے میں نہیں گیا, حضرت سے کہا گیٹ ہی سے قیمت شروع ہو جاتی ہے, میں کیا جاؤں مدرسے میں. انہوں نے کہا کہ فلا مدرسے میں گیا تھا لیکن گیٹ کے باہر ہی سے چلایا, کیونکہ گیٹ ہی سے قیمت شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ بڑی بدگماری ہے گئی حقوں اسے حالات رہے ہوں. ہمارے غیبا شکایت بڑی حضرت نگرانی کرتے تھے, کوئی لایانی بات تو نہیں کر رہا ہے, میں نگران تھا. بیٹھے تھے خانقاہ میں جا کے دیکھو کہ کیا لوگ کر رہے ہیں, سو رہے ہیں ٹھیک ہے, لگو بات نہ کسی آتی بات نہ کریں, لگو بات نہ کریں, سو جائیں اچھا ہے, کتاب دیکھیں ذکر کریں, لیکن خانقاہ میں لگو لایانی باتیں نہ ہونا چاہیے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان ہم نے بہت ہی سب چیزوں پر پابندیاں تھیں, اب ہم لوگ پابندی نہیں لگا سکتے اتنا, لیکن بہرا چاہتا تو یہی ہوں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو بھیجے سب کو صاحب نسبت بنا کے بھیجے, صاحب درد محبت امن کٹے کے ساتھ اپنے زبان پر قابو پاؤ, کبھی زبردست ولیسا کا بیت, تمہارا گھر تو پر وسیع ہونا چاہیے, گھر سے باہر نکلو گے بھی بس شکایت میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس وجہ سے جہاں تھا گھر میں رہو, اور گھر میں کو بھی پاک صاف رکھو, گھر میں بھی بس یہ نکلا شروع کر دو, یہ ہم تصویر کی کر رہے ہیں, تمہارا گھر تو بچ جاؤ گے, لیکن گھر ہی میں بھی بس یہ شروع ہو جائے, اڈا بن جائے, مرضی بن جائے, اب کہا جائے باغ میں لگتا نہیں سہارا سے گھبراتا ہے جی, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو. یہ ہمارے حضرت کا شعر ہے, باغ میں لگتا نہیں, وہاں بھی تھانے بہت مل جاتے تھے, باغ میں لگتا نہیں سہارا سے گھبراتا ہے جی, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. ایک بات دیکھیے علماء کے سامنے کہتا ہوں, بہت مشہور ہے, الیوم یوم سکوت, الیوم یوم سکوت و ملازمت الوجود, یعنی مشہور ہے یہ وقت چپ رہنے کا ہے, گھر کو لازم کرنا ہے خلوت میں رہنے کا ہے, یہ کہنا ہے. لیکن میں نے آگے بڑھا دیا ہے تھوڑا سا کہ ہو سکتا ہے تمہارا خلوت والا نہیں ٹھیک نہ ہو. الیوم یوم سکوت و ملازمت الوجود ما محاسبت النفوس, یہ میں نے بڑھایا ہے, اللہ کا شکر ہے حالات کے تجربات کی بنا پر خلوت میں کیا بس دال ہمارے گھر کے تو رہیں گے, وہ بھی بس شکایت کریں گے, خلوت بھی خلوت نہیں رہنے دیں گے, گھر والوں کو بھی ضرورت ہے جو اس وجہ سے اسی گھر میں نہ ہو جہاں یہ سب نہ ہو. الیوم یوم السکوت و ملازمۃ البیوت, گھر میں اگر چلا گیا یہ جو ہوتا ہے ڈرامہ بولتا ہے جو, اس کو لے کے جاؤ گے تو سکون نہ رہے گا, گھر میں نہیں دے سکتے. ہم نے بڑھایا مولانا مولوی لوگ ہیں, الیوم یوم السکوت و ملازمۃ الوجود ما محاسبۃ النفوس, اس وقت بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرو, ٹھیک کر رہے ہو نہیں, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. جتنے لوگوں نے علماء شہداء اللہ ہے اس بنا پر گھر میں بھی رہو, اپنے کو بچ بچا کے رکھو, بھی بس شکایت نہ کرو, یہ ماحول نہ بناؤ, تباہی آئے گی بربادی آئے گی. ایک آدمی تھے ممبئی کے راستے میں, حضرت مولانا صدیق صاحب بھی جاتے تھے وہاں, میں بھی جاتا تھا, اتر جاتے تھے ہم لوگ. انہیں آئے, انہوں نے دعوت دیا مجھ کو اپنی شادی میں, لڑکی بچی کی شادی, یہی شادی کتنے باجے گھر اس میں شادی گاہ میں جا رہے تھے, وہاں سے دیسا بھی جاتے تھے. اس حقیقت کا جانا بڑا نہیں, لیکن اپنے کو بھی کرتا ہوں, میں بھی جاتا ہوں. اتنی بڑی شادی یہاں کی کتنے باجے سے بارا جا رہی تھی, اسی میں مدعو تھا میں. میں کہا اللہ اس میں جا سکتا ہوں, نہیں گیا میں. انہوں نے پھر پوچھا بھی نہیں آئے. اس کے بعد ایسے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوئے کہ انتہائی, تو آگے پوچھتے تھے مولانا کیا ہوا, میری تجارت کیا ہوئی, گھر بھی بنوائے تھے وہاں سب کچھ. تو ہم سے پوچھتے تھے کہ مولانا کیا ہوا. اب دوسرا آدمی رہتا تھا کہہ دیتا وہی ناچ گانا گھر سے, اسی وجہ میں بولا نہیں, میں جس میں جا رہے ہیں چھوڑ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے, مال کے بارے میں بھی راہ راست پر رکھے. وہ تمہارا مال نہیں ہے, اس کو بھی انصاف سے خرچ کرو, اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. یہ تمہارا مال شادی بیاہ میں, ہر شادی میں بیسوں لاکھ روپے لگتا ہے. میں نے معلوم کیا ہے, بڑے بڑے جو پکڑ و پاٹن ہے انہوں نے سنایا ہے اس شہر کا حال, کہ ایک عام آدمی فاقے میں ہے اور کچھ مالدار ہیں, ان کے یہاں 25 لاکھ سے پہلے شادی نہیں ہوتی. کیا نتیجہ ہوگا؟ جو رحمت نازل ہوتی ہے عمومی ہوتی ہے, روکنے والی بھی چیز ہوتی ہے. ظلم ستم اگر ظالم میں نہیں رحمت نازل ہوگی, ان میں آپ ان چیزوں کا اشتہار. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے لیے سانک والی جیسا کا بیت آ گیا, اور بیت تمہارا وسیع ہو. اب تیسری بات سنیے, وقت کیا رہا خطیت, اپنے خطیہ پر رویا کرو. گھر جو تمہارا ہو لڑائی والا, تو ہنسی مزاح کے لیے نہیں بلکہ رونے کے لیے ہونا چاہیے. وقت کیا رہا خطیت. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علماء کی بہت بڑی جماعت تھی, بڑے بڑے ان میں محدثین کیا سارے حافظ حدیث دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کہیں بھی حدیث میں رونے کا امر نہیں ہے. آج محدثین کی بات ہے, وہ بیان کرتے تھے نام نہیں دیتے تھے, نام نہیں دیتے تھے, ہم نہیں نام دیتے. کہا لوگوں نے کہا کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں رونے کا حکم ہو. فرماتے تھے حضرت ہمارے یہاں کو یہ حدیث یاد تھی, مگر ادب کو ایسے نہیں کہا, چھوٹے تھے ہم سب سے. ہم کو یہ حدیث یاد تھی, ترمذی کی ہے. اسی میں محدث سے ترمذی کی روایت کے بارے میں لا علمی مجھے بڑے اب تھوڑا سا جب پڑھو کے آتے ہیں ہنسی ہنسیا, تو میں تہ سے مستغنی ہو گئے. تم کو یہ نہیں کہا کہ ہوا بھی نہیں لگی ہے. فرماتے تھے کہ ایک ساتھ کوئی دیوبند میں چلا جاتا ہے اگر پڑھا, تو کیا اس کو سب علم آ جاتا ہے؟ ایک ساتھ اس کو سمجھنے میں کمرہ ڈھونڈنے میں لگتا ہے, کہاں رہے کہاں پہ کہاں کھائے, اور پھر پالی اڑ کے پڑی بڑھ کے آ جاتا ہے. دوستو علم بہت بڑی چیز. ہمارے صاحب بزرگوں نے کہا ہے کہ سب سے کٹھن گھاٹی علم کی ہے, سب سے کٹھن گھاٹی علم کی ہے, اور اس میں سب سے آسان سب علم کی گئے. یہ لے لیا وہ لے لیا, لیکن میں اتنا باندھے آتا سر کچھ نہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یہ ہے سند. نبی نے یہ کہا ہے, نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت گم دستار محبت میں محمد انما یخشى اللہ من عباده العلماء, علم یہ ہے. وقت کے علا خطیتی, اپنے خطیے پر وہ محاسبت نفوس والی بات آئی نہیں. چڑھائی اختیار کیا, اب جوڑ لگ گیا نا, اب آپ برکت ہی جوڑ لگ گیا. وہاں سے بچوں میں خلوت ہو, لیکن صرف خلوت کافی نہیں بلکہ نفوس کا وہاں میں محاسبہ ہو, کرتے رہو, بگڑ تو نہیں رہا. حضرت مہان گنگوئی نے خوب جواب دیا. حضرت ثانی نے کہا حضرت خلوت کا جی چاہتا ہے, کہا ہرگز میں اختیار کرنا ہے. خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے. حضرت ثانی یہ طریق کہا, خلوت میں شہرت ہے اور مشہور آتا ہے بزرگ, جیسے جسو نکلے ہی نہیں. خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت. اسی بنا پر حضرت ثانوی کا ایک بہت بڑا لکھا ہوا سب بہت ثانوی وغیرہ محمدی وغیرہ لکھا ہے کہ جو جانشین تھے انہوں نے خواب دیکھا. وہاں علی ویس خود میں نے سنا یہ وہاں کبودی صاحب تھے, انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت وہاں تھاری گزر رہے ہیں, وہ گاڑی سے گائے بری سے جاتی ہے لکھنؤ, ان کو اپنے ہاتھ لے آؤ. امام تھا یہ امام جو غریب صاحب بیٹھ کے وہاں تھاری, ان سے بھی علی میں سے کائی میں سنا اس کو اور لکھا ہوا ہے ہمارے. تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ وہاں تھانوی گزر جائے ہیں, ہم نے خواب دیکھا ہے. شاہ عالم اللہ صاحب نے کہا کہ ان کو اپنے ہاتھ لے آؤ. جو ان کے ماں تو کہا دونوں بھیجا جلدی سے کائی کہ حضرت یہ خواب ہے, اب چلیے تکیا پر. کہا دیکھو اس طرح میں جاؤں گا یہ عام ہو جائے, یہ بات اس سے عام شہرت ہوگی, میں شہرت کو پسند نہیں کرتا, میں پھر بعد میں آؤں گا. نہیں کہتا کیا پر حضرت بادشاہ سدھا صاحب برابر علی بیا سے کہتے تھے میرا جی چاہتا ہے تکیا پر وہاں رائے بریلی, لیکن میں چاہتا ہوں آپ نہ رہے تب میں جاؤں, کیونکہ میرا جانا صرف انہیں کے لیے ہو, آپ کو نہیں جاؤں, ملانا نہیں چاہتا. تب یہ سب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق مرمت کر رہا ہے. یہ بات ہے حضرت کا یاد آ گئی یہ کتاب. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو طریق کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی, نفس کے مقائد کو سمجھنے کی توفیق مرمت کر رہا ہے. حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کپڑا لے گیا تھا, کہیں بات کرنے گئے تھے کپڑا لے گئے تھے, تو کہا کہ ارے آج ہی پہن لیجیے. جمعہ کہا کہ نہیں تم ہی ہم کو بلا رہے ہو, ہم یہ نہیں. جیسے سنیچر کو تھا اور جمعہ پڑھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ جتنی تقریر ہو تھوڑا فرق ہو تو میں نہیں کرتا تھا, حاصل کر لیتی ہے میرا. تو کہا کہ جمعہ کے بجائے سنیچر بلا دیا جائے تاکہ لوگوں کا مجمع رہے گا اچھا طور پر. کہا اب تم ہی ہم کو بہکا رہے, نب سے اپنے نب سے کہا اب تم ہم کو بہکاؤ گے. ہم سنت کا دن چھوڑ کر کے ہم جلسے کو ایسے اس کی رعایت کر ہم نہیں کر سکتے, ہم جمعہ ہی کے دن کپڑا بدلیں گے, کیونکہ جمعہ کے دن نہانا ہے کرنا. یہ حضرت ثانی کا اتنا اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے, یہ مطلب کہ اتنے بصیرت تھی کہ ہر چیز میں سنت کا رعایت. جمعہ کے دن ہم بدلیں گے کپڑا سے سنت کا رعایت ہوگا پورے کرے سے. اس کی وجہ سے کہ ہم اس وقت آج کے دن نکلیں دوسرے دن نکلیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور نفس کا اب ہم ہی بتاؤ گے, ہر وقت نفس بھی اپنے چکر میں رہتا ہے. ایک زمانہ غافل اللہ شاہ نباشی, ادھر غافل نہ ہے ادھر جیسا ہے مشہور. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین قویم کو ہمارے ہاتھ رکھا ہے, دین قویم کی دولت سے ہم کو مالا مال فرمائے, تو چاہیے کہ ہم بھی قویم ہو جائیں. دین جب قویم ہے اس کو عمل کر کے ہم کو بھی قویم ہونا ہے, درست ہونا ہے. ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے, یہ طریقہ ہے. دیکھیے انہوں نے غور کیا حضرت آدمی نے, ہم رہتے ہیں ہاں کپڑا صاف ٹھیک ہو, دلی میں واز کرنا ہے, بڑے بڑے لوگ رہیں گے, ہوتا نہیں دلی میں واز کرنا تھا تو کہا نہیں, ان لوگوں کے لحاظ میں سنت نہیں تر کر سکتا, غور کیا تب. تو یہ حضرات تنہائی میں بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور ضرورت میں بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں. ایسا نہ ہو وہ جو بھی خرگرا سرمت خیت وہاں روم ہے مولانا, ان کی جیسی تعلیم اب تو نہیں ہوئی ہے. مولانا روم بزرگ آدمی ہے, اب تک ہم لوگوں نے سنا بھی نہیں کہ بزرگ نہیں تھے. وہ جو بھی کوئی ایسا کہہ سکتا ہے شیت وقت وہ جو بھی نے خرگرا سرمت خیش از تکبر می روت از دست خیش, جب بہتوں کو تعریف کرتے ہوئے اپنے کو پاتا ہے تو اپنے نفس کو خود نکل جاتا ہے, نکل کر گیا برباد ہو گیا, برباد ہو گیا. اپنے نفس سے قابو سے نکل جانا تو کیا ہوگا, بربادی. تو کیسا عمدہ شعر ہے, کہا لوگوں کے توجہات سے تم کو غرور میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ جو مینت ہر گرا سر مست خیش از تکبر می روت از دست خیش, اپنے ہاتھ سے نکل جاتا. سا سبھی تو تعریف کر رہے ہیں کیا بات ہے, وہ زوب ہو گیا سبھی تو تعریف کر رہے ہیں. یہ نفس کہتا ہے جب دیکھتا ہے کہ فلاں بھی مجھ کو کہہ رہے ہیں, ہمارے شہزا مدنی بزرگ ہے بہت زیادہ فرماتے ہیں, اے کسی باغ میں تم جاؤ, گھنا باغ ہو, گھنے درخت ہو, ہر ٹہنی پہ چڑیاں ہوں اور ہر چڑیا تم کو کہی یا ولی اللہ, ہر چڑیا کہی یا ولی اللہ, اللہ کے ولی تم ہو, اگر اس کے دل میں اپنی ولایت کا شبہ بھی ہو جائے, ولایت اولیاء کے دفتر سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا. کسی باغ میں گئے, ہر چڑیا کہیں گے ولی اللہ, لیکن تم کو بھی خیال ہو گیا کہ میں ہو گیا کامل ہو گیا, تو اولیاء اللہ کے دفتر سے تمہارا نام کاٹ دیا جائے. یہ غرور, پندار, دعویٰ, اس کی جڑ کر گئی. اسی بنا پر لکھا ہے صاحب در مختار نے, لا یسود احد الا بے ودود و حسود, در مختار کی عبارت ہے. آدمی سرداری سے نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے کچھ تعریف کرنے والے نہ ہوں اور کچھ اس کے مخالفت نہ کرنے والے ہوں, تب دماغ صحیح رہتا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص گئے, کہا کہ حضرت آپ کی تو سب تعریف ہی کر رہے ہیں, لکھا کہ بزرگ مریض بھی رہتے ہیں اور کچھ دلیل بھی رہتے ہیں, غریب بھی رہتے ہیں, سمجھ. تو کہا ٹھیک ہے, تم جا رہے ہو جاؤ, لیکن بتلا دیتا ہوں حقیقت, میں اتنے بڑے مرض میں مبتلا ہوں کہ تصور بھی تم نہیں کر سکتے. ماں تھانی کو اترنے کا مرض تھا, چیخنے لگتے تھے. شہزاد بخاری کہ ایسا مرض ہے, لا یخلو المؤمن من قلۃ او علۃ او ذلۃ, حدیث ہے, لا یخلو المؤمن من قلۃ او علۃ او ذلۃ. اس کو معلوم تھا یہ حدیث معلوم تھی کیا, اعتراض کرنے والا بھی پوچھتا پوچھ رہا ہے. کہا مرد یہ مجھے مرد ہے, دل لگتی ہے کہ دیکھو یہ ہمارا کپڑا کسی نے دے دیا تھا پہننے, یہ کہا. اور رہی شہرت, تو دیکھ رہے ہو کہ کچھ نہ کچھ لان تان کرنے والے بھی لوگ رہتے ہیں, تو سنو اس محلے سے دوسرے محلے میں جاؤ اور میرا نام پوچھو کہ عبد القادر کہاں رہتا ہے. سیکون خالی سنو گے کہ وہ بددین ہے, مرید ہے, یہ ہے, دیکھ لو کتنی شہرت میری ہے, شہرت بھی ہے, کچھ ودود بھی رہتے ہیں, محبت کرنے والے بھی رہتے ہیں, پھر حسود بھی رہتے ہیں, حسد کرنے والے بھی رہتے ہیں. یہ جد مختار لکھ رہے ہیں, لا يخلو من من قلت اور ذلت, یہ نہیں وہ ہے, یہ ہے الا لا يسود احد الا بے ودود بے ودود و حسود, کچھ محبت کرنے والے بھی رہتے ہیں, محبت کرنے والے سے دل کو تسکین رہتی ہے, دل کو تسکین, ہمارے کوئی ماننے والے ہیں مصیبت میں کام آئیں گے. حسودین جو اس کو لان ترک کرتا ہے اسے دماغ صحیح کرتا ہے, دو چیزوں کی ضرورت ہے, دل ٹھیک رہتا ہے محبت کرنے والوں سے اور دماغ صحیح رہتا ہے دشمنوں سے, تنقید کرنے والوں سے. یہ ہم نے تصحیح کیا, شامی نے بھی نہیں لکھا, یہ دنیا مختار کے عبارت پڑھ لیجیے. تو آدمی نہیں سردار ہوتا مگر ودود سے اور حسود سے, ودود میں محبت کرنے والے, جب محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو دل کو تسلی بھی ہوتی ہے, اور وہ جو حسود کرنے والے ہوتے ہیں کہا بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے, یہ زیادہ واقف ہے, وہ برا کہتا ہے کب سے مولوی ہو گئے, وہ صاحب نسبت ہو گیا ہے. سلام, کسی نے کہا فلاں آدمی صاحب نسبت ہے, وہ صاحب نسبت کب سے ہو گیا, وہ اب وہ بات پہنچتی ہے دوسرے کو, تو دماغ صحیح رہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ ہم واقعی وہی صحیح نہ کرتا, سب لوگ تو کہہ رہے وہ صاحب نسبت ہے اور پانچ آدمی باہر کہہ رہے ہیں بالکل صاحب نسبت نہیں, تو اس کا بھی خیال ہوا نہیں دل پر. تو دماغ صحیح رہتا ہے حسوس سے اور دل صحیح رہتا ہے ودود سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نسبت سے سرفراز فرمائے, اپنی نسبت سے سرفراز فرمائے. دنیا تو ہر قسم کی ہمارا سن نہیں ہے, سن نہیں ہے, اپنوں سے بھی سننا ہے اور غیروں سے بھی سننا ہے, کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. کیا سمجھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب حویلی ایک لکھ نہیں سکتے تھے, حویلی لے نہیں, انہیں اپنے خاص کو لکھائی گئی, مطلب وہ ہے کہ خواص کو اپنی حالت سے متنبع کرنا کوئی مذاکرہ نہیں. آپ کو کوئی بات لی تو آپ لکھو یہ مذاکرہ ہے, تو پریشانی بیمار ہمارے نہیں ہے کوئی ہے, اس سے معلوم ہوا یہ حضرت مدعو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نسبت سے سرفراز فرمائے, اس طریق میں جو مصیبتیں آئیں اس کی برداشت کرنے کی بھی قوت ہو, حلم ہو, علم ہو اور رفق ہو اور حلم بھی ہو. حلم بنیادی اخلاق ہے, حلم جو بنیادی اخلاق ہے, حلم کی وہی حیثیت ہے جو مل کی حیثیت ہے. کھانے میں مل مان نمک, مل کو الٹ دو کیا ہوگا, حلم ہو جائے گا. کھانے کی رونق نمک سے ہوتی ہے, اخلاق کی رحمت علم سے ہوتی ہے. ایک وقت میں آدمی اتنا بلحواد کپڑا پتا ہو سے بال بکھر گئے, لوگ کہتے ہیں کیا بھائی اچھا کھاتا تھا, یہ کیا ہو گیا پاگل ہو گیا کیا. حلم اس حالت میں بھی اپنے کو قابو میں رکھتا ہے, اپنے سے باہر نہیں ہوتا, صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, دعا دیتا ہے. وہ جو حضور کو فرمایا کہ آپ الگ ہوئی ہے لیکن دعا کے ساتھ, اسے شکایت نہیں ہونی چاہیے. نبی کو حکم رہا تھوڑا مزمل میں آپ ان لوگوں کو چھوڑیے, تنہائی اختیار کیجیے, لیکن تنہائی اختیار کرنا شکایت سے نہ ہو بلکہ ان کے لیے دعا بھی ہم کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر, ان تعلیمات پر عمل کی توفیق, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے. یا اللہ اس سلسلے کو نسل با نسل رکھیے, ہمیشہ یہاں کوئی سنانے والا بھی ہو نہ کوئی رہے تو آپ سنائیے آ کر کے, یہ وصیت ہے کبھی کبھی آ جائے میرے نہ رہنے پر. سب ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی صاحب آئی سی یو میں ہیں, ہماری عمر کے ساتھی پڑھتے تھے بخاری سے ہوا ہے, مہارا عامر صاحب کا حال دیکھ لیجیے, ہم بھی اسی عمر کے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت کے لیے دعا کیجیے, ایمان پر خاتمے کی دعا کیجیے, جو یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے رہے, کوئی چلا لے آپ ہی رضا فرمائے, اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائے. اللہ منی اسألک عیشة نقیۃ, بہت کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, اللہ منی اسألک عیشة نقیۃ ومیتۃ صبیۃ ومردا غیر مخزی ولا فال. حضرت نے ہم سب لوگوں کو جمایا جو خواص کہلاتے تھے, کہا میرے لیے میرا نام لے کے دعا کیا کرو. اللہ منی اسألک, اے اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں, عیشۃ یہ نہیں کہ خوشگوار زندگی ہے, نہیں, خوشگوار زندگی میں کچھ کر بھی سکتا ہے آدمی, ہر وقت پولیس پیچھے ہے, یہ کل خواہ پوچھے ہیں, دشمن پوچھے ہیں, انتظار ہو جائے, اس وجہ سے دعا کبھی جامع. اللہ نے اصل عیشۃ نقیۃ وہ میتۃ صبیۃ, اور موت برابر سرابر, اس وقت کی موت یہ لگائے عمل کا. عبداللہ کہا کہ ہمارے یہاں اسپتال میں چلنا کرنا, دیکھ چکا ہوں مقبول کو بھی, دیکھ نہیں سکتا تھا میں, گھر میں کو بھی دیکھ لیا. میں نے کہا یہ موت صبیۃ نہیں ہے, جہاں تو ہوتے ہوئے گھر ہی میں وفات ہو تو اچھا. اللہ منی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ صبیۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضل. اور لوٹنا عزت کے ساتھ ہو, خیری کے ساتھ نہ ہو, زندگی نہیں جانے دعا ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, ہمارے حضرت نے اس کا انتخاب کیا اور ہم سب نے کہا ہمارا نام لے کے یہ دعا کیا کرو. اللہ منی اسألک عیشۃ نقیۃ وہ میتۃ صبیۃ وہ مرد غیر مخزی ولا فاضل. میری بھی درخواست آپ حضرات سے, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعا سے مجھ کو یہ نعمتیں مل جائے, ہم سب لوگوں نے مل جائے, میرے چیز سے ساری امت کا بھلا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے زبان میں آیا محمد البشر کا بشری بل ہوا یاقوت بین الحجری, یہ آیا اللہ کو اتنا پسند ہوا کہ فرشتوں کہا میں نے اس دعا کو قبول کر لیا, تمہاری بھی مغفرت کر دیا, جو مجلس بیٹھے تھے ان کی بھی مغفرت کر دیا. محمد البشر لا کالبشری بل ہوا یاقوت بین الحجری, محمد بشر ہیں لیکن تمہارے ہماری طرح بشر نہیں ہے. بڑا مسئلہ عام کر دیا انہوں نے, بشر بشر بشر میں شر کر دیا انہوں نے, بشر کو لے کر کے شرط ہلا دیا ہے. جانتے ہیں سمجھتے ہیں سب کو جانتے ہیں. محمد البشر لا کر بشر, محمد بشر ہے لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے. اب مثال کے لیے اتر گیا ہے, مثال کے لیے بن ہوا یاقوت بین الحجری, یہ پہاڑ میں کالے پتھر جا کے دیکھیے کیسے نہیں پتھر, اسی میں یاقوت بھی رہتا ہے. یاقوت بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو تھے, یہ ایسے تھے جیسے پتھر یاقوت ہوتا ہے تمام پہاڑوں کے اندر. یہ اتنا پسند ہے اللہ کو لکھا ہوا ہے, اسی وقت ان کو الہام ہوا کہ تمہاری بھی مغفرت اور تمہارے پاس جو بیٹھنے والے. چنانچہ بہت بڑی دین تھے لاکھوں کے مریض تھے, جب بیٹھتے تھے تو اس کو پڑھتے تھے محمد البشر لا کر بشری بل ہو یاقوت بین الحجری. اللہ تعالیٰ میں اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, خاطر سے اخلاقیات کے سلسلے میں جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق غیبت سے, شکایت سے, نمیاں سے, چرخونی سے, ان تمام سے, خاص طور سے صالحین کی سوچ سے. فرمایا امام صاحب الرحمانی نے کہ غیبت کی بھی درجات ہیں, ایک درجہ عام لوگوں کا ہے, عام لوگوں کی غیبت, ایک خواص امت کی غیبت ہے, دونوں میں بہت فرق. صاحب الرحمانی لکھا ہے, دیکھ لیجیے پڑھ کر کے, یہ سب حضرت کے سنا ہوا ہے, میں نے سنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دماغ میں یہ بھی یاد ہے, الفاظ ہیں ان کے یاد. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. بس اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا, دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله اپنے بزرگوں کے تعلیمات پر, ان کی ارشادات پر, ہدایات پر چلنے کی, عمل کرنے کی, دوسروں کو پہنچانے کی توفیق بنا مطلب ہر قسم کی عافیت عطا فرما, خیر و برکت عطا فرما. آپس میں جو کینا کپٹ یہ سب چیزیں رہتی ہیں, برائیاں ہیں, اللہ ان برائیوں کو دور فرما دے. یا اللہ یہ معاشرہ ہمارا سنت کے مطابق اس کو بنا دے. صحابہ کرام میں جو باتیں تھیں اللہ ہمارے اندر ان سیرتوں کو, ان عادتوں کو, خصلتوں کو پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.